أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. دي زنا ترغيبات تي جهاد تا جهاد د کافر سره چې مسلمان او کې انقلاب راځي. کافر به د محکومی غلام وي، کافر به د ماتحت وي. کافر د آخرت قائل نه دی، د قبر د خوشحالۍ د غم قائل نه دی. داغه بهار دنیا دا. نو چې کله جهاد کوي د ډر پوکته یریږي، د به مغلوب شي، ته به غالب شي. ستا دنیا آخرت سمیږي خو پتا غمیږي. دې جنا ترغیب دی ستا جهاد تا. بعض د خلکو نه هاغه دي تا لا تعجب کی اچھی دا غوینا قوله دا یعجب لپر فعل دے کم فل بہی دا اللہ لا گوا کئی پخپل زڑا وہوا لد الخسام دے سخ جگڑا لو دے. دا آیات دا چاپ حق کی نازل دے؟ ماشاءاللہ د حضرت مجلس نبا پاسین شوبه به د خلکو بزلون کیا چولی، دوکه به کولی، هلی به کولی، د الله پاک آیاتونو کې تحریفات به کول. دا منافقین و توای. امام رازی د علی کلی دی سو کوئی دا غنم اخنس ابن شریق و امام رازی وای. دا آیات عام دے پا حق دا ہر غچا چی دا سی کئی دے ام پا کرا غے. باز دا خلکون آغا دی تعجب کے چی تالا دا غوینا پا جوند دنیا ماہری اللہ لا گوا کئی پا غی چی دا پزل کی دی دے سخ جگڑا لو دے. نن دنیا دین ڈکا دا کلا چو گرزی دے سائی کئی پزمکا چی فسادو کی پزمکا. دنیا دین ڈکا دا او دے حلاکی یعنی حرس للا نسل لرا فصلم خرابی نسلم خرابی. دا سی وی چی واپس لار نو چوک بی وجلی ہمائی او فصل بیم خراب کری. نو فصل نسل چی خرابی اغداغ قسم سڑی. واللہ لا يحب الفساد. کلا چی دتویلی شی اتق اللہ فی فعل کا الله نه ویریگا په خپل دی کار کې. نو دلنی سی پختو حمیا پختو غیرت او تامت داسې وي بل اسمی په ګنا سرا دلا بسته جهنم ول بئس المهاد بدا ټکان دا. داس خلق د دا دې قبیلې نو داغي متعلق تفسیرونو کې دالی کی اخذت العزت بالاسم فحسبه جهنم. معرف ادریسی کی حضرت شیخ استاد زمن وائی چه ده هارون الرشید سخا دیوتن س خبر آوا وی کال تیر شو اغاو نشوا، کال تیر شو اغاو نشوا. ناسا پا هارون الرشید رحمه الله د خپل کور نه ووت سفر ته روان شو. دا یهودی ورسید وی زما خبره ده کالو شو هغه نه ده شوي. ماشاءالله ماشاءالله وی ته زما خبره نه کوي. دا آیات یې ولوستو. هارون الرشید په هغه دور کې تیر شوی دی چې امام مالک موجود و رحمه الله، امام ابو حنیفہ موجود ہو، ابو یوسف موجود ہو، امام محمد ہم موجود ہو. دا ہاغ دور دے وی زمون کار تاسو نکاوائی وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِاسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. څه خبره به یې کړي نو یو دم هارون رشید د اس نه کوش شو، الله ته سجده وکړه، الله ته سجده وکړه. چاو دا ولې داسې وشوا؟ وی الله داسې وایي لکه زما هارون رشید بادشاہ سم سړیو کلا جد ته ویلې شي یا الله نه ویریگا، نو هغه يهودي چتا هارون رشید ته وی اتق الله زما داسې مسله ده دا کالو شنه کیږي، یو الدم الله ته سجده وکړلا او دای وی بیا وینا وکړه خدام وتا چې د امر پورا کړي. ومن الناس بعض د خلقنا هاغه دی یشری نفسه خرسی ځان خپل نفس له خرسی، یشری په معنا د یبیعو دی، شرا په معنا د بیع، بیع په معنا د شرا. ډیر ځله تیر شو جلالین د یشری معنا کوي یبذلها فی طاعت الله، خپل ځان وجنی ختمی په طاعت د الله کې. دا سلسله صحابه او ته نصیب وا، بالکل نصیب وا. وای دا فبارا دا آغا صحابی دے چی دا آغا شان دیر بلنو، سو کوئی دا پبارا دا صحیب رومی دے، سو کوئی دا پبارا دا حبیب دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حبیب شہید کرے ہو آغا سوئی فلستو اوبالی حین اقتلو مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي. ده بخاری کیوم راضی، خازن کیوم راضی، ټول تفاسیر وکشته حبیب رضی الله تعالی عنہ. ز پروانه کوم چې زمشم مسلمان په کوم اړه باندې مال را پرځوي او زبا کوي لکه جانور ل زبا کوي، دیته وی یشری نفسه وذالک فی دین الله وان یشا یبارک علی وسالی شلو ممزئی. په دین د الله کې ځان زبا کوم، کدا الله خوښ شي زما په جوړونو باندې به برکت واچي. شلو ممزئی ممزئی مقطعی، څوک وي دا دغه په حق کې دی. آیات عام دی چې څوک داسې دی دغه په حق کې شو. صہیب رومی یو تن دی مکه نه روان شو، مخه نه کافر وته ودرېدل، هغوی مونږ په دین د ابراهیم علیه السلام یو، په لاره کې ودرېدل. صہیب رومی ته وی تو څه کور جوړ دی او چرته دی مدینې ته، چرته نبی علیه السلام خوا ته، وی ته نشي تللی. وی ډېره ښه ده چې نشم تللی، تاسو مقابله کوئ. نو تیرکش یې راواغېست د اس نه کوش شو، او زما دا تیرکش د تیر نه ډک دی، تاسو ته پته ده چې زما یو گزار خطا نه ځي، دا به ټول په تاسو خلاص کوم، د ما نه به یو نه پاتې کیږي. بیا هغې نه پستا زه به د تورې نه کار اخلم، بیا چې تاسو ما وجنئ جو او وجنئ، وی تاسو ته یو سودا خیم، باید سړی دنیا پسې خالص لکه نور مخکې مزه. وی مکه کې پلانکی ځای کې زما مال دی، پلانکی ځای کې پلانکی څخه دی دومره مال دی، اما سره وجنئ تاسو لاړ شئ هغه واخلئ. هغوی به سودا ښه ده، باید سړی خالص په دنیا پسې نور مه وایه. سودا وشوه، ما پرېږدی د نبی علیه السلام خوا ته ځما، دې ته صحابه وی حسن زی بصرا بلال صہیب حضرو زی خاک مکه ابو جهل این چه بلا جبیس. څوک چې د صحابه سپکه وی دا بدترین مجرم دی د الله. دارنګه د ائمه مجتهدین چې هغه د دین نهایت قابل قدر خلق ته دا غي بد با نه وایي. خبره خلاصه شو، د چې ورسید مدینه ته نو نبی علیہ السلام چې ولید، نبی علیہ السلام وی ربح البیع ابا یحیی درې ځله وی، قالو ثلاثه، وی سودا دابا یحیی چه دیسه شوا فیده من شوا یا رسول الله ولی الله وحی ولی گا نبی علیہ السلام خبر که ومن الناس مراتن سوک دی صحیب رومی دی کم کم زین را لد روم نا مشرف پا اسلام شو ادا مسلمانانو په ملک پاتې کی غیر مشرف ته مشرف نه دی دا الله په دین مشرف کیږي دا الله دین چې پریک دی غیر مشرف شي ځان پوکا دا مخکنه حضرت ته اطلاع شو دا دین ترغیب دی باز د خلکو نا غدی یشری یبیعو نفسه مفول دی ابتغاء مفول له دی خرسی ازان لپر در زماندائی دا اللہ اللہ شفقت والا مہربانا جنگ احد کے ستر نہ زیاد گزارونا پر نبی علیہ السلام شیویو نو یو طرف نہ گزار شورو غشو نو یو صحابی دے تلحا آغا لاس دا سی کی لاس جدا سی کا گزار راضی دے دا پر لاس لگی وقابه النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام بچ کو مخامخ نبی علیہ السلام دیتا عاشق وی ښا شرک بدد کی ز عاشق رسول ما داز دروغ وی لکه خزه د مور مور ته خزه نزن دار چا خواته مزه دار چا خواته مزه والله رؤوف بالعباد یا ایو الذین امنوا درم ترغیب دے د جهاد جهاد سره انقلاب راځي ای ایمان والو داخل شی فی السلم په مسلمانای کې یو تنو غپیو زمونږ د کلی او قرآن کې خوراغلی دی سلیمې تزای مېل کمزه دا واقعې شوې ده د سن 58 دا مونږ پندای کیو اراغه هغه مزاقي و ډیر زیات هو ګور قرآن کې راغلی دی سلیمې تزای فی السلم یعنی مطلب کافتن حال دی د ادخلو د ضمیر نه چې فاعل دی حال یا د فاعل نه یا د مفعول به نه ای استسلمو واطیعو کافتن یو خبره پرې دی بنا د امام رازی مضمون شو یو خبره پرې دی نه مزه په قدم د شیطان دشمن دی مبین کتا سو خویده د سلورم ترغیب دی پس دا غنا چې تاسو ته بینات راغله پوشه الله غالب دی حکمتونو والا د قصی وشو کنه الله غالب دی حکمتونو والا ستا پلاس جهاد کوي ستا ثواب ملاوي کمر شي مرګ نه دی شهادت ته ایسوک بدا نه غواړي چې ز بیا خپل جوسی تلاړې د عام ذخیره حدیث کې راځي ایسوک بدا نه غواړي چې ز خپل جوسی ته واپس لاړې مگر شهید بغواړي الله ما خپل جوسی ته واپس بوزا او چې زه بیا د کافر د لاسه ثم احیا ثم اقتل ما جوسی ته بوزا معلومه دا شوه چې دغه خلق په جنت کې اغول جسم مثالی جسم الله ورکړ دی او په جنت کې خریس کی ګرځي را ګرځي الله پاک وای بیا جسم تبا الذی چې قیامت شو معلومه دا شو دا جساد بنی ادم چې دا د تبا الذی چې کله قیامت شي قران کېشته وای ځن نفوس زوبجت تعمیم دی نفوس روحنا زوبجت قرینت ما اجسادها سردا خپل اجسادنا نو به زوی کې وای روحنا یعنی په قیامت کې به خپل جسی له واپس زی لیکن دا انبیاء او جسد چې دی هغه قیامت پوری محفوظ ده هغه باندې څه شی اثر نه کوي دا دومره لوی خلق دی حرما علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الله بند کړ دی په ځمکه چې جسد د انبیاء او اخری مزه په قدم د شیطان دشمن دی مبین کتا سو خوی دی پس دا غنا تاسو ته بینات راغله په وشه الله غالب دی حکمتون والا حالی انظرونا دو انتظار نه کوي روح المانی وی مراد یهود دی ذکر صورت مدنی دی او ابن عباس وی مراد د دین قریش دی تعمیم کی ار سر اغله دو انتظار نه کوي مگر د دې چې راشي وته الله دا الله راتله بسنګي نو داسی ہوئے چی عذاب دا اللہ یا داسی ہوئے چی یہود چی دے دو پا مذہب دا تشبیح او جائز گرنے لپا اللہ بانی مجیت او زہاب دا بدو دو بی چی موسیٰ علیہ السلام تا تجلی چی کلو پا تور بانی نو پا وریازی لپاساو دا تفسیری کبیر کی وئی دا دا اغو وینا دا دا اللہ متعلق تا دا نشی ویلے دا سبو یا تیہم اللہ و عذاب دا اللہ ابن عباس وی بلا کیفن بلا کیفن والملائکتو عطب دے پا اللہ یا تیہم اللہ یا تیہم الملائکتو راشی فرشتے وقضی الامرو فیصلو شدکار جنتیان جنت تلال شی دوزخیان دوزختا ویلاللہ ترجو الامور سل بنی اسرائیلا تپوسو کا بنی اسرائیلونا سن نخی ماور کلیوی بینا واضح یعنی ما غی زتمن گرزولیو پا دین سرا داد ابن عباس تفسیر شو نو پا دین بانی بنی آدم عزتمن گرزی په دین پر خودو بی عزت کیږي نن چې بی عزت شو مسلمان په کل دنیا باندې دین پر خیده د دین کار پر خیده د دین قواعد قوانین پر خیده زکه ذلیل شو محتاج کړه الله چاته چې دې ذلیل او غوته محتاج کړو سونا ما دول نخی ور کړی وی و من یبدل نعمت الله چا چې بدل ک نعمت د الله یعنی پس دا غنا چې وته راغی نعمت نو الله شدید العقاب دی یبدل په معنا د یغیر دی ابن عباس سی وای یعنی یغیر دین الله و کتابته یهود بد الله په کلام کې کمی اضافه کول تحریف وته وای نن شرک بدعت چې کین د خدای په کلام کې ځان نه تحریف کوي بدعت کوي هغه لپاره په حدیث کې ځان به تحریف کوي دا مطلب دی نو دا ترو غنی وایا دا مطلب چې ته د دین اخلي نو دا مطلب صحابه اغسته او خیر القرون نه شنو اغسته استاد دې ته اونډو مونډو جوړ ټول تفسیر به راي وایي فبدلوا ذالک یعنی مطلب دینی په کفر بدل کا لکه دا الله قانون یو شان نه دی او مسلمان دی غزان نه قانون بل شان له جوړ ک د دې آیات مصداق وګرځید او من یبدل نعمت الله فبدلوا ذلك بالكفر او من يبدل نعمت الله دین مرا دین دے جہاد دے د الله قوانین دی چې دای بدل ک دې ته الله نعمت وای دې پازاب کې مبتلا شو یبدل یغیر دین الله یبدل یعنی یغیر کتابته بدل ایک دا به یهود کولا فإن الله شدید العقاب دا ترغیبات تی اوس دا پنځم ترغیب دی خیسته شوی دی کافر لرا ژوند دنیا کفرون مراد ابو جهل دا ملګری دی دا به تور مثال ابن عباس بیانای الحیات الدنیا دا د زوی نه لپاره نه فایل دی خیسته کړی شوی دی کافر ته ژوندونه د دنیا ننوم د قصیده د دنیا ژوند وته خیسته شوی دی د الله قانون د الله خبره حکم نه منی کافر سره څه کوي دا مسلمان نه منی ويسخرون ټوکی کوي د مؤمنانو سره دا آیاتونه مخکې ما پیش کړیو په دې متففین 29 ملیکا او 32 ملیکا غرض ما بیان کړیو اده سوره توبه 82 ملیکا د بتل په کار شي ټوکی کوي دا غا چا سره چی مانی راولې دي دلته منو پسې وقف لازم دي یعنی دلته ودرېګا دا ولذین تقو جدا دي لکه دا معطوف ما قبل سره نه دي چی ویسخرون من الذین آمنوا ها او الذین اتقوا یسخرون من الذین اتقوا نا داسی بنوئے والذین اتقوا مبتدا دا فوقهم یوم القیامه دا خبر دے الذین آمنوا مراد سلمان فارسی دے بلال دے صہیب رومی دے پزیق المحشیت سرا سشے وسخنو الله چا عرض شته دی کې څه نقطه وا بس الله پويږي اوس ول عرض ور کړی دی د ابن عباس تفسیر دا دی چې مراد د دین سلمان فارسی دی بلال رومی دی بلال حبشی دے، صہیب رومی دے، بزی قلم عیشت دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے معارف کی مفتی سے بیانی چی کم سڑے دا مومن سڑی یا دا زنانا دا فقر افاقی پوج اغلا زلیلو گنی و حقیری گنی لکنن سبا تا گوری، نو اللہ دا قیامت پرز با اغلا پا اولین و آخرین و مجمع کی رسوا کی و زلیل بی کی. او کم سڑے چی دیو مسلمان مرد یا دا زنانا بہتانو لگئی دا سی عیب پیو لگئی چی اغلا کی نشت دے، الله با قیامت پر زبانی دے د وور په ډیری لپاسه ادري او هغه با خپل خپل تکذیب او کی دی با خپل وی اسا کورا خیا مونږ درو ویلو. د رسول الله سلام تعلیماتو کی خوبی ده د مدینه منافقانو چې هغه براینا مسلمانانو عاشی صدیقی صفوان سلمی باندې بهتان ویلو، نو الله پاک اتلس ایتونه د سورته نور راولېګل. انو نبی علیہ السلام پریشان او ما عائشہ پریشان او ابوبکر صدیق پریشان او صحابه پریشان او الله بدلا واغسته خوخم ازدار ښا عبد الله ابن ابی ابن سلول دغه سرغنوا ابن برغنده چې تاسو هغه دلیل شته سلور گواهان راوړه د کوم دې نه براوړي دروغ قصه وا. بیا نبی علیہ السلام پاغه باندې 160 کوڑے ولګولی، نو 80 کوڑے پکار دی، 180 160 والی دے ڈبل خانو دے ڈبل خانو د نبی په ټبر چې بوتان وای د ډبل خان وای. اچھا اتیا په ولګې دی پشمار باندې یو بیا اتیا نورې مجمع عام کې دس از ګډ او شو کو نه شو. شریعت نظام الہی دے د نوم مسلمان د الله نظام په نور سو بدل کړی دے د ملګری دے چا دا ټول دنیا په دې کې مبتلا ده. والذین اتقوا مبتدا ده وقف لازم دی مقصد لپاره دی دغه مخ کې عبارت ختم شو. هاغه کسان اتقوا چې ځان بچ کړ دے د شرک نه د جرمونو نه دا بل پاسې پروز د قیامت په درجه کې زکه دوبه په جنت کې کفار او په جهنم کې قرطبی وای. فقرا به په علیین کې کفار منافقین به اسفل السافلین کې دا جواهر د معالم التنزیل نه نقل کوي فوقهم پوشوي. دلتا داغو زمانہ د تکلیف وا لیکن التا خوشحالی شو دی کې تختی د خان ته صورت یونس رواړه. سورت یونس آیت با تگوری 65 بئی. سورت یونس آیت نمبر 65 ولا یحزن کا قولهم. یحزن فعل دے کم فل بہیدا قولهم فاعل دے تال دے غمجن کی قول دو ان العزت لله جميعا. نو داغو قول چې عزت الله لره دی دا خداو قول نه دی دا خدا الله قول دی ته خطا نشي. قول هم باندې وقف لازم دی. تعالی دی غم جن کی دو قول ان العزت لله جميعا داغو قول دا نه دی دا د الله قول دی ان العزت لله جميعا. نو هغه قول داغو څه دی راد اخر کې ګوري ويقول الذين كفروا لست مرسلا. راد اخر کې ګورا ته تبخکاری ويقول الذين كفروا لست مرسلا. دا قول تعالی غم جن نکی ولی ان العزت لله جميعا وخ کندن جاسیه تیر اولی کا جاسیه تیر اولی کا چې دا تعالی فکار شي توخی گئی مومنانو سران. پدے بانے متففین 29 اولی کا 32 اولی کا سورت توبہ 82 اولی کا دا بتا لپکارشی کان الناس امتا واحدتا. حکمت دا جہاد خلق تول یو نو قف دے لپارا دے چھ فخت لفو دا قف سل پارا دے فخت لفو نو پسی راضی کر فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا کان الناس امتا واحدتا خلق یو ڈلو. مدارک کی وئی متفقین علی دین الاسلام، پا دین دی اسلام متفقو. موحدین علی الفطرت، متفقین علی الاسلام. وذلک فی عهد آدم علیہ السلام، د نوح علیہ السلام نمخ کے په زمانه د آدم علیہ السلام کې دغه بچی موحدینو. اوس پوه شوې که پوه نه شوې؟ نو فختلفو رستو راغې. کان الناس امتا واحدتا متفقین علی دین الاسلام، متفقین علی التوحید، مقرین بالعبودیت. دا د ابن عباس د روح المانی تفسیر شو. فبعث الله النبیین، جوړیږینا نو دا قف دل پر دی فختلفو، دا قف دل پر دی فختلفو. دل پر آیتونه لګ رواړه وا ماشاءالله. یونس 19 رواړه وا. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. نو 213 آیات په دې حل شو. التقفوا فاختلفوا، یعنی ټول یو ډله وا فاختلفوا، کفر اختیار کړ. نو الله پاک نور پیغمبران راولېګل، دې دې کې فاختلفوا راغی. ته چې ګوري تا ته بخکاریږي خو په مزې سره نحل رواړه. نحل، نحل کې 39 بخکاریږي. آیت نمبر 39 مخامخ ګوره اخکاریږي. آیت نمبر 39 پنځم رکو دا، ثلاثم سپاره دا. لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین، دروغی وی. پدې باندې دې کې 44 مولی کا، دې نحل کې 64 مولی کا، 124 مولی کا، او سورت مائده 12 و 14 ولیکا. دا به تله په کار شي. نو انبیاء 92 ولیکا، انبیاء 92 ولیکا، مؤمنون 52 ولیکا. دا تاسو هغه جمع شو، ستالین خیسته شو، پن بساتی چې پوزې نه بیږي او چومه نه په شکال کې پوزه بیږي ویار کی وچی کافی بوم ساتھے ال تک گڈ وڈولی کی پروا نشتے. بیا قران کی او گورا دلتے اولی کا آخر سر حوالہ، اول سر حوالہ، بیا دی بانی غور کوا. دما تھا تا چلو خو فوقم یوم القیامه باندې پوه شوې. را د خیر بولی کې وو خلق یو ډلا، الله پیغمبران ولېګل، مبشرین زیری ورکونکي، و منذرین ير ورکونکي د ورنه. مبشرین په جنت سره ابن عباس سی بوي. او و نازل کغه سره کتابونه په حق باندې چې فیصله وکي په ما بین د خلکو کې، پاغه کې چې اختلاف کوي. قرآن دے لراغه چې خلق اختلاف کشته، نو دو چه دے نو دو تا قرآن اخایا، نو دو با پا قرآن متفق شی. اوز دا قرآن تعلیم دا حدیث و دا دی ملک نو وقت که کوشش شروع دے، لیکن تا با غور نی کرده چه چا دا کوشش کرده اگه بانی زلط سمر راغل دے. تا با غور نی کرده اگه هر چا سره چه تعلق لری خوب اگه با زلط راغلی. الله حاضر ناظر دے. اختلاف نو کرے پدی کے مگر آغا چاں چاوتا علم و اوتو. آل عمران 19 لکا، ارباب العلم و دراست تھی. پس داغنا چاوتا بینات راغل، بینات نمرات دلائل عقلی دی. چې الله په خپل کتاب کې هغه لیګلی دی دا تفصیل کبیر کې وایي فهد الله الذين امنوا هدا بالنبيين الله هدایت ورکړه انبیاء په ذریعه هغه چاته چې ایمان راوړ لمختلفو فيه کم خبره کې اختلاف و هغه د انبیاء په ذریعه ختم شو نو انبیاء او جانشین حق پرس علما دي حق پرس علما او په ذریعه باندې کم خبره خړه خچنه ختم شي شرک بدعت شو رسمونه رواجونه شو د پوه شي په دلایلو باندې او په باطله چې رواني کنا چې ځان ته عاشق رسول وای داغه غتیار سرګند شي بیزنه بی توفیقه و تیسیره والله یهدی من یشاء الله هدایت ورکړه چاته خوخی الی صراط مستقیم الله چې لار د چا جوړی جو جوړ شي ام حسب تم دا ترغیبات دي جنت ته آسان نه دي چې ته په کټ کې پروت یې امال جنت راکا داسې به ونه شي جنت داسې نه دی جنت دا آسان ځای نه دی آیا تاسو ګمان کوئ چې دننه به شئ جنت ته تاسو ته نه دی راغلی صفت د پخوانو صفت مثل صفت یعنی حال چې هغه مثل و په شدت کې په هغو سسو سختۍ راغلي امبلا ها کې شد با انبیا هی چې کس نه دی حد نشان در کربلا هغه بلاګانې چې انبیاو سره را رسېدلې وي نو کربلا کې داسې نه وي کربلا کې داسې نه وي دا په صحابه سونه سختۍ راغل دي سپي و پسې غاپي سپي غاپي خو سړی نه غاپي نو چې سړی غاپي نو دی سړی نه دی سپی دی سپی چې نه غاپي نو هغه سپی نه دی دا شوه قاعده امبلا ها کې شد با انبیا هی چې کس نه دی حد نشان در کربلا مثنوي کې یو ځای کې وایي یو تنو نقاش ته وي زما یعنی بدن باندې نقشه د منظري جوړه کا کته نخري دا اوسګار چی دا کار کوي وي پخا نقشه جوړه کا تا به کتلې سرکاري سونه چی داغو په دې داغه پښت باندې دا لکای سره دیګړتا دا زیونه پلن چی دی کنه نو پدی بانی نمبر ورکی 56 نمبر دے 57 نمبر دے دا نمبری پلی کی با قیدہ اغیل پر طریقی اسی نکی گی نوی زمان پا بدن بانی نقشه دا منظری جوڑا کا نو نقاش اخپل اوزار راولو اوزاری چی راولو نو آقا اوزار با تومبی دغلتا یو خوب پین تولی کی کنه 999 نه نه اوزار سره لکه څنګه انجکشن لګای اگر راوړل شروع وکړه عادت په بدن باندې لکه جوړې د منځري یا پندای جوړې یا سر جوړې غوګونه جوړې د ویشو کو چې ویشو کو ویتاوی کلاکا جوړ کنو ځان ټینګ کنه نوی لکای مو جوړ او سر ولا جوړ کا نو سر نه شروع وکړه بیا دغه حال دی خېټه ولا جوړ کړه سیټه کله یو ځای کا پوری را پوری دنګی را دنګی اغه نقاش دی اغه اوزار پزما کرا او وشته مثنوی کې وای چون نداری طاقت سوزن زدن سوزن فارسی کې ستنی ته وای چون نداری طاقت سوزن زدن این چونی شیری زیم بس دم مزن طاقت دینیشته منظری نقشه جوړه کړه پخا سوزن زدن ستن ټومبل شیر به کوشو سراش کم کې دید این چونی شیر خدا هم نه آفرین سر لکای غوګونو خېټ نه پندو نه داسې دینه بغیر خو الله منظرین دی جو کړې زب اسه جوړ کما زای خبيسه د صحابه تیر شي ودین سپیو پسې غاپی آیا تاسو ګومان کوئ چې دنه بشای جنت تا تاسو نن ډیر غلی صفات په خوانو رسیدلی وو تل باسا او مرزونا وزرا او تکلیفونا باسا مرز مراد دې مداري کوئی زرا لوګه مراد دې مداري کوئی وزلزلوا جلقيدلوا وزعجوا ازعاجا شديدا بانواع البلاء روح الماني كرازي تكلفنا براغلوا حتى يقول الرسول تديج رسول بوي تسلل پارا ثبتوا دا تقتيدا تقتيدا ثبتوا فدبان يونس بن سطولي کا پکار بشي او یاسین 76 لیکا پکار بشی احزاب دویشتم لیکا د نبی مل ګرو دا وی متا نصر الله علی ان نصر الله قریب دا یونس آیات اوس ما ذکر کړو یاسین 76 بولی کی پکار بشی او د احزاب چې دینو دویشتم آیات چه گوری مخامخ بے گوری احزاب دویشتم احزاب کے دویشتم آیات مخامخ با تا تخکاری گی یعنی یوشتم سی پارا دا خکارا شو دویشتم ولما را المؤمنون الاحزاب کله چې مؤمنانو جنگ احزاب کې ابو سفیان د غملګری کفار ولیدل نو دوی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا غټم دي چې الله او رسول موږ سره وعده کړو چې داسې برازي وصدق الله ورسوله الله رښتینه دي رسول رښتینه دي داسې موقع برازي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما د کیفیت دوله ایمان تسلیم لا زیات کا تاندا زوله ګولا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه نذره لكامير حمزه ومنهم من ينتظر لكن منافقين سووا منافقين وانا وکړه هغه صورت کې تا تباخ کاریږي منافقانو هذا لك الله دروغ و رسولم دروغ يهودي لده واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض بيماري منافقي دول سيات ما وعد الله ورسوله الا غرورا الله رسول دوکا وکړه دا مسلمان دی چې الله رسول دوکا وکړه بار نمبر یاد ته سو دې بار نمبر یاد ته دا لگ لگ تکی ذرا و باسم آچه تپی پوشی و زلزلو حتی یقول الرسول تقتیدا جو قدرے گئے سورت یونس 65 کے ہاو کھنا یونس 65 کے دقا اس دے معلوم کو آیا تھا ماشاءاللہ والذین آمنوا معه متى نصر الله دم قلد مؤمنانو دا الا ان نصر الله قریب دا اللہ امداد نزدی دے قریب دا صفت مشبہ عمل دا فعل کئی نو دل پر فاعل بتجول کے کنا قریب اتیانوه جلالین وی قریب اتیانوه دا غیرات ل نزدی دی دا الله امداد راضی خدای او سړی چې ذهن کې دا الله د امداد عقیده ای دا الله احکامات جاری کوي دا الله قوانین جاری کوي دا الله قوانین احکامات د سره فولاندې غرضي هغه پیس کې نه دی دې جن په مخه د تدبیر منزل قیدی بیان نه کورنۍ جوړول هغه حکومت جوړول سلور قیدی دا کورنۍ جوړول چې کورنۍ دې جوړ شو ته په اطمینان کور کې دې فتنه او فساد دې ته پریشان نه دا د قران قواعد دي سنتو درر کې وايي اتلس قواعد لپاره د کورنۍ جوړولو پای کې اوله خبره څه خرج کو وی سچ خرچ کئے ہو پا زی خرچ کا انفاق. دویم خبرہ وپسی 216 کتب علیکم القتال, پتا سمانی قتال حکم شوئے دے کافیتوں تو سر بجنگ کئے پملاستہ نکی وہو کرہ لکم, کرہ مند مکروح دے دادا تبد لگی. نن مسلمان ذلیل شو په ټوله دنیا ځکه دې د نوم مسلمان دې دې کار مسلمان نه دی. صحابه د کار مسلمانانو دنیا فتوحات شو, کافر ذلیل شو, کافر به یریدل. اوس دې په خپل د کافر نه یریږي, هغه وخت کې کافر د هغو غلامان شو, اوس دې په خپل د کافر غلام شو. او ته وایې داسې کوه ډیره ښه ده جی, داسې کوه ډیره ښه ده جی, داسې کوه ډیره ښه ده, داسې کوه ډیره دغه لګیا. نو موږ وایو دا قرآن چې څه وایي, حدیث څه وایي, دا ډیره ښه ده. دا دوه خبرې شوې. درېمه خبره حکم د قتال په شوري حرم کې, حکم د قتال په شوري حرم کې دا 217 کې راځي, 217 کې راځي. او 219 کې ګورا نهي د شرابو او د جوارینا فضل کارونا پرېدا. یسالونا کان الخمر والمیسر, دا سلورمه خبره شو. نو پنځمه خبره آیت 220, ویسالونا کان الیتاما, تان د یتیمانانو ته پوس کوي. ویددو چې په کومې خبره کې اصلاح داغه خدا, لکه کته ولا جدا پخلی کوي نو خرچه زیاته راځي, نو خرچه کمه کا یو دې خرایس کوي خو فساد بنه کوي. کله په دې شرکت کې سړی عمله کوي, څه کوي عمله کوي, دا بنه کوي. پنځمه خبره ویسالونه کا ان الیتاما. شپږمه خبره ولا تنکحوا المشرکات, دا د کورنۍ جوړولو خبرې دي. مشرک خزی سرا نکاح مکوا, اگر کسپی نه پاغوندی حتی یومن نه تر دې چې ایمان راوړي. او هغه وینځا مؤمنه چې د رنگ نه توره ده سپوره ده, دا غوره د مشرک نه. ولو اعجبتکم, اگر هغه مشرک سپینه پاغونده ده امبر سره جوړه سره انګار ده, تا په کوم کنه هغه خنه ده, ځکه به تا کافر کی, ابتا کافر کی. دارنگی مشرکو تا خپل لونه مور کوي. ولا تنکه المشرکین, لونه خویندې نوسای خورزی ویری مشرکو تا مور کوي تر دې چې ایمان راوړي. ول عبد مؤمنون شه القران, به مؤمن چنه 60 سال مخکې مؤمن طالب. ماشاءالله, ما چې تا سره د نکاح انا تا کړی دا خپل کورنۍ کې, نو هغه هغه چاو د علم کار کو, خانان راغلی دي او باقاعده په خپل او سره ټبري راغلی دي. وینای کړی دا 30 سال مخ کې. نه نه نه نه نه, دا په دې باندې عمل وکای, ځان پوه کا. مشرک تلور خورمور کوا ته دې چې ایمان راوړي. یو مرئے مومن مرئے خلکو تصفخ کاری, مرئے مومن نن سبا مرئے خو نیشته دی, نو دا طالبان او چونیشته. عبد مومن غوره دی د مشرک نه. ولو عجبکم, اگر که تاله تعجب کی لگی, څنګه یاره مال دی ولی راشه کوي ګولې, دا مرداری جمع کوي مرداری. دا غیلت بیانې, دو دعوت د اور ور کوي, الله دعوت د جنت ور کوي. اغه اعتقال اغه عمل چې اغه تا جنت ته بیاي, ها ويبين. وما خبره د تدبیر منزل آیت 222, یعنی نکاح په حالت د حیض کې. دا تانه تپوس کی په اړه د محیض, یعنی جماع په حالت د حیض کې منع شو. قل هو ذا فاعتزل النساء, دا و خبرې شوې. اتمه خبره ګور اته تبخکاری 223 کې, نساء حکم حرص لكم, ستاسو زنانا ستاسو فصل دی. او کنه تاسو کوم نه کوي خو نه, او د حیض نفاس خبره بل شان لده. فاتو حرصکم, موازی د حرص, دا اته خبرې شوې. نهمه خبره 225 لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله په بهوده قسم تاسو ننی سی قسم باس براش تعظیم د الله د نوم په غلط طریقې د الله نوم مخلا. بیا 226 کې ایلہ حکم دی. ایلہ په عرف د شری کې قسم دی، یعنی په ترک د کوروالی تا قسم خوړلې دی. دغه احکامات دا ته بیان نه نو چورلول کې خدای نه بیانې کې زما په خیال سره داسې اورون. دا لس حکمونه شو د کورنۍ جوړولو. یو لسم 228 والمطلقات يتربصن بانفسهن. دا د دې احکامات، دا د دې احکامات. پرون درې تنه رااله دلته، دا اوس مسله وه د طلاق. ما ته یې واوروله نو خفه دی خو چوی خالص. مې ګوره تاسو چې د الله احکامات زده کوئ، دې پریشانو کې به نه راځئ. دا ټول مملکت خدا داد سوا د علما او طلباو نه چې دین زده کوي، پکې صالحین خو خلک شته دی، ډیر زیات دي، نور نه زده کوي. وی ته شکر جل دی او دقه، یعنی دا هغه چا سره رګبسته دا تعلق ته چې هغه د آخرت قائل نه دي، هغه د توحید قائل نه دي. تل راتله هغه چا سره دي چې هغه ډیر خراب دي. دا علما نیک خلق ته، دا الله اولیا دي. دو ته سپخ کاریږي تیروزی په لارې نو اوجلې تریو کی. دا یولس شو. نو دا دولسم حکم با کم زی کی دا دولسم حکم واپسې ګورا تا ته مخکاریږي. دا د طلاق او احکامات اوس بیانې ډېر په مزه سره. دولسم حکم دا 233 آیات ګورا مسله د رضا بیانې یلته مس کې طلاق او مسلې دي. مسله د رضا 233. نن خلک خبر نه دی پیس کلی دی دیو زنانا دی بچی ادا زنانا پیس کلی دی او هاگا زنانا اغا بچی لپر دا بچی ودی نکاون شوی دی جاد کی شوی دی. دزما دا مخی خبری دی. نو بیا چی چا دا کار کرده او نو اغا با چلول کار کهو. نو ما وطاوی دا چلول خدی که ازدکول خدی دغه نارینه او دا زنانه په زناو کې دی اخته کړه. سکه خورد رضایی هغې سره نیکه. ما چې څه ووی تا ته ما ښه ووی، موږ ځان وجنو په دې باندې. بیا آیت نمبر 234 والذین یتوفون منکم. دا دیارلسمه خبره شو. عدت متوفان ها زوجها ښکارېږي تا ته. او بیا 235 کې ګورا حکم د خطبې د چا د لور خو تپوس کوي تپو کوي. بیا 236 کې ګورا طلاق د غیر مدخول بها. کوروالی وسنن دی کړی طلاق په خوا د کوروالی نه ورکړه. حکم څه دی؟ دا قرآن پاک کې شته دی. 238 ګورا حافظ علی الصلوات. فارسم حکم د مانځه هر څه چې دی د موز به احتیاط کوي. بیا واپسې 240 کې وصیت لازواجهم. دا غلسمه خبره د وصیت شو. اتلسمه خبره 241 وللمطلقات متاع بالمعروف. طلاق شو خذ لپاره، یعنی سکه دا متاع خرج ته بالمعروف. دا اتلس خبرې شوې. دا اتلس خبرې د کورنۍ جوړولو لپاره. سلور قیدې د ملک جوړولو لپاره. نو دنه تاسو کا ته خپويږي که الله خپويږي؟ ستا قانون بخي که د الله بخي؟ د ته وای کیا فرماتے علما کرام اس مسله میں؟ دا دنیا ټوله خراب شوه. لکه دنیای تعلیمات اخر حد ته رسول دینی تعلیم تحت سرات او ورځو. لیکن بیا هم علما لګیا دي مهنت کوي دودو ثواب زیات ته. دا تلس قیدی چې بیان کړي اوس تمخ کې ګوره آیت نمبر 243 الم تر الی الذین خرجوا دا جهاد سره لګي او اتل 313 کسان په 90,000 کسانو غالب شو 313 بیا د البدر د طالوت لخر کې 313 په 90,000 سو کې 100,000 پاغو غالب شو. زما خیال سره پوه شوې څنګه ایک دونه دونه دو دونی چار دو دونی پانچ نه که یو بچی پا اخپو کی پرتوک نیشته بربند ده پوچه اخکاری صفا اخکاری کنه آنه خبه کیگی اپوزه بایگی کتا لگی دلی ده اتوه دو دونی پانچ اوه استادا ما نظیر استاد نه پاری یادی کردی اغوه دو دونی چاره دا علماء لگیا دی کار کئی خواه علماء کار کئی زما خیال سره په دې به بس کو او سار باغزه نه شروع شي کم دې نه موږ شروع کړه واخر دعوانا الحمدلله الله دې رحم وکرم سوک چې راځي درس تکینی او ری بلته وای جواب را الله دې ټول خوشاله کی الله دې ټول دنیا آخرت خیسته کی الله دې زموږ مشایخ مور پرار خپل خپلوان ټول مسلمانان د دین خواندان الله دې ټول خوشاله کی الله دنیا آخرت خیسته کی سوک چې درس ته کینی بل ته وی کینی الله دې خوشاله کی الله دې دغه کاروبار د برکت کی فتنونه دې الله بچ کی صلی الله علیه وسلم دا وا